żywności oznaczonej logo produkcji ekologicznej. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Winogrona jasne tylko 5,99 za kilogram. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 9,99. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 września, minęła 14. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Konwencje i spotkania, polityczne obietnice na 3 tygodnie przed wyborami. Kolejni żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyli dziś przysięgę wojskową. W Warszawie trwa bieg po nowe życie, promuje ideę transplantologii. Rodzina jest jednym z filarów polityki Prawa i Sprawiedliwości, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W filmie nagranym w domu jednej z rodzin w śląskim Imielinie szef rządu podkreślił znaczenie wsparcia dla małżeństw z dziećmi. Nasi przeciwnicy polityczni, wśród których pojawiły się pomysły, aby likwidować 800+, bo to za chwilę będzie to główne świadczenie, jednocześnie też pokazują brak zrozumienia dla tego, jak ważne jest właśnie bezpośrednie wsparcie dla każdego dziecka, dla każdego młodego człowieka i jednocześnie zaufanie dla rodziców, aby to oni decydowali o tym, gdzie i na co przeznaczyć te środki. Świadczenie 800+ zastąpi dotychczasowe 500+. Za chwilę w Gorzowie Wielkopolskim rozpocznie się Konwencja Wojewódzka Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Lewica chce masowej budowy mieszkań z czynszem regulowanym. Politycy ugrupowania przedstawili swój program mieszkaniowy w Wiedniu, który jest światowym wzorem komunalnej polityki mieszkaniowej. 70% lokali jest tu objętych regulacjami cenowymi w zakresie wynajmu. Adrian Zandberg dodał, że Lewica nie wymyśla koła na nowo, ale chce kopiować sprawdzone rozwiązania, takie jak Wiedeń. My będziemy przeznaczać na ten cel 1% produktu krajowego brutto. Spore pieniądze, ale na bardzo twardych zasadach. Sfinansujemy 100% kosztu budowy tych mieszkań, ale pod ważnym warunkiem. Samorządy będą mogły wydać te pieniądze tylko na budowę nowych budynków i remont pustostanów. I uwaga, ważna sprawa. Jeżeli finansujemy to z budżetu państwa, to te mieszkania nie będą już nigdy mogły zostać sprywatyzowane. Tak właśnie zrobiono tutaj w Wiedniu, w Austrii. Zdaniem Lewicy w ciągu kolejnych 5 lat jest szansa na zbudowanie w Polsce 300 tysięcy mieszkań pod tani wynajem w największych miastach. Koszt tego programu ma wynieść 20 miliardów złotych rocznie. 108 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyło przysięgę na Placu Pokoju w Lęborku. 66 ochotników zdecydowało się po 28 dniach szkolenia pozostać w wojsku na stałe. Brygada na prawo! Patrz! Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam! Szeregowy, Monika Koszałka. Zawsze jakoś chodził za mną mundur. I tak zdecydowałam, że akurat czas jest na wojsko. Porucznik Piotr Gulbicki, oficer klasowy 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Przysięgało 108 żołnierzy, w tym 28 kobiet. Na początku było 115, więc to jest bardzo dobry wskaźnik. Zostaje w wojsku 66 osób. Było ciekawie, czasami było naprawdę potrzeba dużo siły i wytrwałości, ale naprawdę to dużo do życia wniosło. Musiałam w domu zostawić męża i dzieci, co było największym dla mnie wyzwaniem, ale myślę, że warto było. W związku z dużym zainteresowaniem Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało podnieść limit przyjęć do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej z 25 do 33 tysięcy osób. W ogrodach Pałacu w Wilanowie w Warszawie w południe wystartował 23 bieg po nowe życie. To akcja promująca ideę transplantologii. W 4-osobowych sztafetach Nordic Walking biorą udział osoby po przeszczepach, a także ich rodziny oraz znane osoby, m.in. Przemysław Saleta, Robert Korzeniowski czy Dawid Kwiatkowski. Siatkarz Piotr Gruszka mówi, że promowanie dawstwa jest niezwykle istotne, bo wielu osobom daje szansę na drugie życie. Fajnie poznać historię tych ludzi, którzy naprawdę cieszą się z życia, bo my tak gonimy codziennie, mamy milion problemów, a jak się spotka z nimi, tak naprawdę tych problemów to nie są problemy, więc warto wspierać, bo mówię, uśmiech ludzi, którzy dostają długie życie, jest czymś pięknym. Pani Dorota Krochman 3 lata temu przeszła przeszczep serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To uratowało jej życie.

i rozwiązań sądowych. I zanim przejdziemy do tych właśnie mechanizmów stricte sądowych, na początku należy tą sprawę skonsultować. I w istocie to, co zostało ostatnio zakomunikowane właśnie w mediach, jest to wniosek o konsultację, który oczywiście rozpoczyna tą procedurę rozstrzygania sporów w systemie WTO, ale w istocie właśnie pierwszym tym etapem jest podjęcie pewnych rozmów. Wynika to z tego, że oczywiście WTO jest organem wyspecjalizowanym z zakresu harmonijnego funkcjonowania na świecie handlu i unikania niepotrzebnych barier handlowych czy też taryf. W istocie ten system opiera się też na takim przekonaniu, że pomiędzy państwami może dochodzić do tak zwanych błędów komunikacyjnych. To znaczy państwa mogą się w jakiś sposób nieprawidłowo komunikować i w istocie wiele sporów międzynarodowych może wynikać z dość prozaicznych problemów związanych po pierwsze z komunikacjami, z pewnymi błędami komunikacyjnymi, a po drugie z emocjami. Emocje w stosunkach międzynarodowych, wydaje nam się, że to jest coś bardzo obcego, ale są. I często państwa podejmują różne decyzje, działając pod wpływem pewnych impulsów. Impulsów społecznych, impulsów międzynarodowych, ale również bardziej prozaicznych, jak na przykład różnego rodzaju wydarzenia wyborcze i tak dalej, i tak dalej. Procedura WTO i wiele procedur w prawie międzynarodowym opiera się na tym, że najpierw należy zweryfikować, czy państwa na pewno w dostateczny sposób rozumieją spór, czy pewne w pewnym sensie argumenty za i przeciw zostały w sposób prawidłowo zakomunikowane. I temu służą konsultacje. Więc tak naprawdę w tym momencie rozpoczynają się dopiero konsultacje, które niekoniecznie muszą prowadzić na drogę, powiedzmy, tego postępowania sądowego w trybie WTO. Patrzę tutaj właśnie w tym momencie na skargę Ukrainy. Właściwie wniosek o konsultację, mówiąc bardziej fachowo, on został zakomunikowany 21 września i faktycznie tutaj wyraźnie jest ten wniosek o konsultację, czyli rozpoczęcie rozmów, w ramach których strony mogą wypracować porozumienie i wcale ta sprawa eskalować do, powiedzmy, poziomu sądowego nie musi, ale oczywiście taka możliwość jest. A proszę powiedzieć w takim razie, czy jeżeli my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, a Ukraina składa taki wniosek o konsultację z nami, to reprezentuje polską część rząd bądź przedstawiciel z Warszawy, czy ktoś z Brukseli? Tak, formalnie będziemy reprezentowani przez Unię Europejską, bo niejako polityka handlowa tak zewnętrzna jest domeną Unii Europejskiej, ale oczywiście nasze organy odpowiednie, departamenty w MSZ-cie czy Prokuratorii Generalnej są oczywiście osoby, są pełnomocnicy, którzy w jakiś sposób muszą oczywiście nasz punkt widzenia przedstawić, prawda? Bo taki element będzie niezbędny w tej mierze, bo wiemy, że oczywiście każde z tych państw, które zostało pozwane, trochę ma delikatnie inną sytuację. Więc w tej mierze faktycznie będzie to w pewnym sensie działanie kolektywne, ale jednak z uwzględnieniem pewnej specyfikacji każdych z państw, no i każde z państw będzie musiało jednak w jakiś sposób ustosunkować się do tych zarzutów strony ukraińskiej, które dotyczą właśnie układu GATT, dotyczą tego, że nie doszło w prawidłowy sposób do zakomunikowania tego embarga, czy też w ogóle to embargo zostało nałożone w sytuacji, w której nie powinno takich barier w handlu międzynarodowym na podstawie GATT funkcjonować. Więc w tej mierze tak myślę, że będzie to wyglądało. I na chwilę obecną widzimy, że takie jakby zarzuty już strona ukraińska sformułowała. Do końca roku rozpoczną się konsultacje i będziemy wiedzieć na początku przyszłego roku, czy ten spór będzie eskalował, czy będzie być może deeskalował i jakieś porozumienie się osiągnie do tego czasu. A to, co wspomniałem na początku, ten arbitraż WTO, który nie działa, z jakiego powodu to ciało zostało takie w sumie koncyliacyjne, zostało rozmontowane? Tak, ponieważ właśnie kolejnym etapem sytuacji, w której kiedy konsultacje nie przynoszą efektu, nie udaje się wypracować jakiegoś wspólnego stanowiska, sprawa przechodzi i zostaje oddana pod rozwagę panelu, takiej grupy ekspertów, która już bada tą sprawę zarówno co do prawa i do faktu i przedstawia raport. Ten raport może być przyjęty bądź nie. No i mechanizm WTO w teorii przewidywał jeszcze trzecią instancję jakby, to znaczy może nie do końca powinienem użyć, to jest trzecia instancja, ale kolejną, czyli tak zwane ciało apelacyjne, appeal body, i to ciało apelacyjne faktycznie jest sparaliżowanie geopolityczne, ponieważ prezydent Donald Trump odmówił wskutek działania administracji amerykańskiej, to ciało nie ma kworum wymaganego do działania. Ta sytuacja cały czas trwa, również pod rządami prezydenta Joe Bidena. No, niektórzy twierdzą, że Amerykanie wykorzystują to, że ta procedura właśnie jest sparaliżowana, więc w ten sposób nie można jej zakończyć w jakiś sposób wiążący. Ona się urywa jakby w połowie. Natomiast warto pamiętać o tym, że został stworzony niedawno mechanizm zastępczy, którego stroną też jest Unia Europejska. Taki mechanizm, który no, zdaje sobie sprawę z tego, że docelowo procedura WTO, tak jak pan redaktor wspomniał, nie funkcjonuje prawidłowo. No ale jak widzimy, geopolityka też ma znaczenie w rozstrzyganiu tego typu sporów, ponieważ no, mimo wszystko mówimy o sprawach, których jest masę WTO, bo też musimy sobie powiedzieć, że tych skarg jest setki, ale jednak one potrafią dotyczyć żywotnych interesów państw i niektóre państwa faktycznie mogą być zainteresowane, żeby być może nie pojawiło się żadne wiążące rozstrzygnięcie, aby nie było kropki nad i w pewnych sprawach. To jeszcze ostatnia sprawa. Ile to wszystko może potrwać? To jest horyzont miesiąca, roku, dekady? Wydaje mi się, że do końca roku będziemy wiedzieli, jakim rezultatem zakończyły się konsultacje. Natomiast faktycznie dalsza procedura, myślę, że jest to horyzont pierwszego półrocza przyszłego roku, być może po wakacjach będziemy wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Mam wrażenie i mam taką też nadzieję, że być może te konsultacje będą wystarczające, że być może chodzi w pewnym sensie o takie wyrównanie pewnych braków komunikacyjnych, stworzenie w istocie jakiejś wspólnej platformy rozmowy i to w wielu wypadkach często jest w stanie zakończyć sprawę w sposób satysfakcjonujący dla obydwu stron. Wydaje mi się, że z uwagi na wagę naszych stosunków polsko-ukraińskich, takie mam wrażenie, takie rozwiązanie byłoby najkorzystniejsze, ale czas pokaże, czy tak rzeczywiście będzie. A tak szybciutko jeszcze, czy mógłby pan się odnieść do tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie, też na ten sam prawie temat, to znaczy ONZ, reforma, plan tej grupy G4, Japonia, Brazylia, Indie i Niemcy, żeby dodać coś, prawdopodobnie siebie, w takim wymiarze do Rady Bezpieczeństwa. Jak to jest wykonalne? Niestety nie jest to wykonalne. System zmiany Karty Narodów Zjednoczonych jest zabetonowany. Używam takiego kolokwializmu, ale wydaje mi się, że on dobrze to obrazuje. Żeby zmienić skład Rady Bezpieczeństwa i dodać nowego stałego członka, dotychczasowi stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ muszą się na to zgodzić. Nie będą się chcieli na to zgodzić, ponieważ system ONZ jest takim zakonserwowaniem powojennego porządku II wojny światowej i wszyscy stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ dbają o to, żeby to zakonserwowanie było jak najbardziej nietykalne. I dlatego też prawnie procedura zmiany Karty Narodów Zjednoczonych jest tak skomplikowana, bo przede wszystkim politycznie wymaga zgody każdego ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Takie pomysły faktycznie pojawiają się od kilku lat. Nawet prezydent Macron miał ciekawszy pomysł, bo proponował, żeby zamiast Francji do miejsce Francji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zajęła Unia Europejska, co też wywołało pewną dyskusję, czy w ogóle jest możliwe, żeby zamiast państwa była członkiem, stałym członkiem organizacji międzynarodowej, ale to jest powiedzmy jakiś taki bardziej teoretyczny, choć ważny problem. Ale te wszystkie idee związane z powiększeniem grona Rady Bezpieczeństwa, dodatkowych stałych członków pojawiają się, ale są, wydaje mi się, na chwilę obecną niewykonalne. Będziemy czekać, patrzeć, obserwować i starać się rozumieć. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Doktor Mateusz Piątkowski, Uniwersytet Łódzki, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Czas na kolejny etap naszej podróży dookoła rozumienia świata. Tym razem połączymy sobie interesy Afryki oraz Chin. Przywódcy Chin nie było na forum ONZ-u teraz, jak zresztą i na kilku innych ważnych spotkaniach międzynarodowych ostatnio. Czy to jest początek jakiejś izolacji Chin albo zastępowania ich Indiami dla państw Zachodu, to jest jedna sprawa, ale jakie interesy Chiny mają w Afryce, to już temat naszej kolejnej rozmowy. Jest z nami pan Dominik Kopiński, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Przyczynkiem do rozmowy o interesach chińskich w Afryce była niedawna wizyta prezydenta Zambii w Chinach. Z nim spotkał się przywódca Xi Jinping, do ONZ-u na forum Zgromadzenia Ogólnego nie pojechał. Czy to świadczy o tym, że tych interesów afrykańskich Chiny muszą lepiej doglądać, czy po prostu więcej uwagi im potrzeba, bo tam się tak źle dzieje? No, ten symbolizm jest tutaj dosyć ważny, chociaż nie wiem, czy te tajemnicze niepojawianie się przywódcy Chin na forum ONZ może być jakoś tak ściśle korelowane z tym uroczystym podjęciem prezydenta Zambii. No niewątpliwie ta wizyta pokazuje, że Chiny absolutnie nie rezygnują z ambicji odgrywania roli globalnego lidera i najważniejszego partnera państw globalnego południa. Zresztą jak pooglądamy zdjęcia z tej wizyty, no to można się zapytać, jakie inne państwo przyjmuje tak wieloosobową delegację w tak uroczysty sposób. Ja tak oglądałem jedno zdjęcie bardziej uważnie, naliczyłem tam 12 Zambijczyków siedzących przy takim wielkim stole w wielkiej hali ludowej w Pekinie. A mówimy tutaj o relatywnie małym kraju afrykańskim z PKB na poziomie 20 kilka miliardów dolarów, czyli to jest takie jedno małe województwo w Polsce. Więc no, Chiny pod tym względem absolutnie kontynuują tradycję układania sobie relacji dyplomatycznych z taką pompą i jest to niewątpliwie coś, czego państwa afrykańskie również potrzebują i co doceniają. Czy dalej trwa taki czas określany wcześniej, że dla Chin interesy w Afryce to taki poligon doświadczalny? Poligon doświadczalny to może już nie, bo przypomnijmy, że to nowe otwarcie między Chinami a Afryką trwa już od ponad 20 lat. Strategia Going Out, która została zaimplementowana przez Chiny właśnie na przełomie wieków. Ona wytyczyła ten nowy kurs, między innymi właśnie na Afrykę. Więc nie jest to poligon doświadczalny, aczkolwiek są to zjawiska, które wiążą się z określonym takim procesem dostosowawczym, nazwijmy to w ten sposób. Znaczy Chiny rzeczywiście uczą się na własnych błędach, sporo eksperymentują. To zaangażowanie się także zmienia, jeśli chodzi o sektory, w jakich Chiny są aktywne. Na samym początku mieliśmy głównie surowce naturalne, budowę projektów infrastrukturalnych. No obecnie Chińczycy coraz chętniej angażują się w takie sektory jak na przykład ICT, czyli technologie informacyjne, informatyczne. Zresztą ta wizyta HH, bo tak się nazywa prezydenta Zambii pieszczotliwie, Hakainde Hichilema, ona, część tej wizyty miała miejsce w Shenzhen, który jest takim hubem technologicznym. Tam spotkał się z największymi firmami z branży IT, w tym Huawei, ZTE. Zresztą podpisano list intencyjny ZTE na otwarcie fabryki produkującej smartfony, między innymi w Zambii. Tam Huawei również obiecał modernizację infrastruktury cyfrowej. Więc tego oczywiście nie mieliśmy 20 lat temu. To są nowe tematy, nowe rozdziały w tych relacjach, więc może nie jest to poligon doświadczalny, ale niewątpliwie eksperymentowanie i szukanie nowych obszarów, gdzie ta współpraca mogłaby być zacieśniana. Pierwsza umowa o wolnym handlu, tak zwane FTA, Free Trade Agreement, między Chinami a państwem afrykańskim, to jest 2019 rok, Mauritius. No nie jest to potentat na żadnym polu tak naprawdę. czy 4 lata później takich umów jest więcej? Te umowy, szczerze mówiąc, handlowe bilateralne Chin z państwami afrykańskimi nie są chyba tą dominantą tych relacji. Ten handel ma się stosunkowo dobrze pomiędzy Afryką i Chinami. Ja przypomnę, że na przykład taka Zambia, o której wspomnieliśmy, ma wymianę handlową z Chinami na poziomie 6,2 miliarda dolarów. To jest prawie 10 razy więcej, tak dla porównania, niż polska wymiana handlowa z największym państwem afrykańskim, Nigerią. Więc Afryka sporo sprzedaje Chinom. Chiny również sporo produktów eksportują do Afryki, więc te relacje mają się dobrze. One w ogóle osiągnęły prawie poziom 300 miliardów dolarów w ostatnim roku, więc pod względem handlu niewątpliwie widzimy cały czas taką trajektorię wznoszącą się. A czy Chiny mają innego rodzaju podejście do państw afrykańskich niż cała reszta Zachodu i Japonia? No niewątpliwie taka narracja obowiązywała od samego początku, że Chińczycy oczywiście tę narrację kreowali, że są takim kontrapunktem, przeciwieństwem tego, co Zachód zawsze proponował Afryce. Zachód proponował Afryce pomoc. Relacje były zdaniem oczywiście, czy w świetle tej narracji, bardzo asymetryczne, gdzie interesy afrykańskie nie były właściwie reprezentowane, gdzie Afryka ustawicznie traciła na tych relacjach gospodarczych i handlowych. Tutaj Chiny od samego początku mówią, że współpraca z Chinami to jest układ win-win, gdzie obie strony wygrywają. I rzeczywiście pod względem kilku rzeczy te relacje różnią się od tego, co widzimy w relacjach Zachodu z Afryką. Także Japonii, chociaż tutaj różnice są już mniejsze, bo Japończycy, na przykład tutaj chciałem powiedzieć przede wszystkim o budowie infrastruktury, gdzie w zasadzie aktywności państw Zachodu nie widzimy, natomiast widzimy Japończyków, co ciekawe, którzy budują drogi, mosty, no ale Chiny tutaj absolutnie wyrastają na taką potęgę, na sponsora i budowniczego, można powiedzieć, Afryki pod względem dróg, linii kolejowych tam i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to jest dosyć istotna różnica pomiędzy tym, co robił Zachód i co robią Chiny. Bardzo dziękuję za komentarz. Ta sprawa z pewnością również będzie rozwojowa. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Dominik Kopiński, kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. ciekawy, czy mimochodem pasuje do tego, co zaraz Państwu opowiem. Uroczysta kolacja w Wersalu. Na niej sery z Francji i Wielkiej Brytanii. Marsylianka i God Save the King. Chciałem powiedzieć The Queen, ale już się sam poprawiłem w myślach. Przecież to już ponad rok minął od zmiany na tronie. Przelot samolotów. Trzydniowej wizycie króla Karola III we Francji przepychu nie brakowało. Stąd właśnie moje zastanowienie, czy mimochodem tutaj pasowałoby. Wiadomo, monarcha panuje, ale nie rządzi, więc z prezydentem Macronem nic konkretnego ustalić nie mógł, ale wizyty takie Buckingham Palace ustala z Downing Street. W tym przypadku była nowym, ta wizyta oczywiście dyplomatycznym otwarciem i sygnałem, że Londyn i Paryż chcą zostawić za sobą brexitowe napięcia i spory. A o szczegółach opowie nam więcej Adam Dąbrowski. Króla może nie mają, ale królewską pompę zorganizować się potrafią. Francuski lud też dość entuzjastyczny. Na uroczystym bankiecie w Wersalu pojawił się Mick Jagger. A także Hugh Grant. Był wspólny przelot samolotów brytyjskich i francuskich. Pierwsza dama Francji i królowa małżonka rozegrały mecz ping-ponga. Karol po francusku mówi dobrze. Mówił więc dużo i na okrągło. Długowieczność naszej demokracji odzwierciedla naszą długą przyjaźń, która łączy nasze narody. Nasze partnerstwo stworzone dzięki wspólnym doświadczeniom pozostaje absolutnie konieczne, byśmy mogli razem stawiać czoła wyzwaniom naszego świata. Wielka Brytania zawsze będzie jednym z najbliższych sprzymierzeńców Francji. Takie wizyty to głównie pompa i symbolem. Twardą politykę Monsieur Macron omawia z Mister Sunakiem. Ale twarda polityka to nie wszystko. Miękka siła też jest nie do przecenienia. Król pojechał do Francji, bo Brytyjczycy mają nadzieję, że mimo przewidywalnych zadrażnień politycznych nastąpi jednak poprawa stosunków, a te były niedobre. Mówi mi profesor Jeremy Black, historyk i konserwatywny publicysta. Delikatnie mówiąc, Francuzi, podobnie jak część Brytyjczyków, byli bardzo ostrożni w stosunku do Borisa Johnsona. To dlatego teraz konieczny jest reset stosunków. Nasz wspólny potencjał jest nieograniczony, dlatego musimy cenić i utrzymywać nasze serdeczne porozumienie z 1904 roku. Odświeżymy je dla przyszłych pokoleń, by mogło stać się porozumieniem na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby skutecznie reagować na globalne problemy klimatyczne. Wizyta ma jeszcze jeden wymiar. Przynosi wspomnienia. W bogatym i złożonym obrazie stosunków pomiędzy Francją i Wielką Brytanią złoty sojusz, który reprezentowała moja matka, będzie błyszczeć wiecznie. Mam nadzieję, że jej postać będzie dalej inspirować nas do tworzenia nici porozumienia pomiędzy naszymi dwoma krajami z determinacją, nadzieją i miłością. Elżbieta II jako monarchini odwiedziła Francję 5-krotnie, a w tym tygodniu Karol często szedł po jej śladach. Suddenly I was feeling depressed. I was utterly and totally stupid. i na zakończenie naszej podróży po rozumieniu świata. Bardzo trudny temat, bardzo duży temat, ale oczywiście nie można go pominąć. Korea Północna zbliża się z Rosją. Widzieliśmy Kim Jong-una, przywódcę północy, który podróżował dużo dłużej i w dużo inne strony niż miał na samym początku, bo miał się widzieć tylko z Putinem we Władywostoku, na kampusie uniwersyteckim, dalekowschodnim, na wyspie rosyjskiej bodajże, ruski ostrow, tak, we Władywostoku to miejsce się nazywa, tam jest kampus, widzieli się w 2019 w kwietniu. To był chyba 25 wtedy. Teraz wizyta po 4 latach. Ten sam człowiek, jeden i drugi, to samo miejsce, ale okazało się, że podróż jest dłuższa. Tournée prawie Kima wokół tych syberyjskich, dalekowschodnich terenów nastało. I o jakimś zbliżeniu rosyjsko-północno-koreańskim może być mowa, ale to nie wszystko, co będzie w tej rozmowie. Jest z nami pan Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Korea bardziej północ chce bardziej się sprzymierzyć z Rosją, czy Rosja z północą? Myślę, że każda ze stron ma swój interes w tym zbliżeniu. Oczywiście dysproporcja jest wyraźna w potencjale tych państw i tego, co one mogą sobie potencjalnie zaoferować. Ale wydaje mi się, że faktycznie to, że ta wizyta tak wyglądała, była tak długa i ta liczna delegacja, bo mówimy nie tylko o przywódcy Korei Północnej, ale tak naprawdę o całej wierchuszce północno-koreańskiej, w tym bardzo duży udział wojskowych, ludzi odpowiedzialnych za produkcję uzbrojenia w Korei Północnej. To, że ci ludzie mieli okazję odwiedzić kilka miejsc, spotkać się z bardzo ważnymi ludźmi w Rosji, bo ze swoimi odpowiednikami, ale i z Władimirem Putinem, z Siergiejem Szojgu we Władywostoku, odwiedzić fabryki produkcji myśliwców, zobaczyć część floty Pacyfiku rosyjskiej i wiele, wiele innych rzeczy, to pokazuje, że Rosja poważnie podeszła do tych spotkań, pokazując że może coś zaoferować potencjalnie Korei Północnej, prawdopodobnie w zamian za to, co już robi Korea Północna na rękę Rosji, a więc chodzi prawdopodobnie o te dostawy amunicji. Mówię prawdopodobnie, gdyż tak naprawdę mamy właściwie tylko jedno źródło potwierdzające ukraińskie, że Ukraińcy przechwycili transport amunicji artyleryjskiej północno-koreańskiej. To jest jedyne źródło, ale to, czy to na pewno świadczy o dużej skali dostaw amunicji artyleryjskiej z Korei Północnej do Rosji, tego nie wiemy, ale wydaje się, że faktycznie Rosja chciała pokazać, że w razie czego jest się w stanie czymś zrewanżować Korei Północnej, ale biorę pod uwagę też to, że wiele tych miejsc pokazywanych w taki sposób bardzo manifestacyjny, niesubtelny, jak ten kosmodrom w Ostocznej, jak te fabryki uzbrojenia różnego rodzaju, to może być moim zdaniem też blef. To znaczy, że Rosja stara się zwrócić uwagę przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale też Korei Południowej, że może zbliżyć się z Koreą Północną i może narobić problemów na Półwyspie Koreańskim. Więc wydaje mi się, że Rosjanie postawili sporo na Koreę Północną, ale czy to oznacza, że na pewno traktują Koreę Północną jako swojego jednego z głównych teraz partnerów politycznych? Mam co do tego wątpliwości, tym bardziej, że Korea Północna w tych ostatnich 30 latach w relacjach z Federacją Rosyjską nie zawsze jawiła się jako partner atrakcyjny, a właściwie się w ogóle nie jawiła jako partner atrakcyjny dla Rosji. Partner niewiarygodny, niewiarygodny finansowo, taki, który nie wywiązywał się z zobowiązań finansowych, bo Rosjanie byli zmuszeni tak naprawdę dla podtrzymania relacji wygasić, anulować długi z czasów sowieckich północno-koreańskie. Koreańczycy z północy i tak nie mieli ani możliwości, ani woli, żeby spłacać te długi sprzed kilkudziesięciu lat, więc Korea Północna bywa też nieznośna dla tych partnerów, którzy się chętnie fotografują z przywódcą Korei Północnej. Ja też uważam tak jak pan, tym bardziej, że jak patrzy się na tak dalekie rejony, to może nie do końca świat tam stoi na głowie, tak jak na antypodach zwykliśmy uważać, ale rzeczy są troszkę odwrotne. I teraz pytanie, bo są takie głosy na południu w Korei, w Seulu, że to zbliżenie, o którym mowa, jest nie po to, żeby pomóc sobie nawzajem, tylko żeby przeszkodzić zacieśniającym się relacjom, chociaż to jest słowo bardzo, bardzo na wyrost i bardziej opisowe, tłumaczące podejście Seulu do Ukrainy dla nas niż dla nich, ale żeby przeszkodzić tym chęciom dawania więcej środków i inwestycji infrastrukturalnych z Seulu na Ukrainę. Co pan na to? Myślę, że to jest jedna z głównych motywacji. To znaczy Rosjanie od początku swojej agresji pełnoskalowej na Ukrainę przestrzegali Koreę Południową, żeby ona nie dołączała do Stanów Zjednoczonych w nakładaniu sankcji. Dołączyła mimo też pewnej wstrzemięźliwości początkowej, ale ostatecznie Korea Południowa stanęła wyraźnie politycznie po stronie Ukrainy i partnerów Ukrainy wspierających ją. Natomiast w kolejnych miesiącach Rosja przestrzegała wyraźnie Koreę Południową, żeby ta nie ulegała presji Stanów Zjednoczonych i partnerów europejskich, w tym Polski, żeby nie dozbrajała bezpośrednio Ukrainy przede wszystkim dostawami amunicji artyleryjskiej. Ta amunicja artyleryjska południowo-koreańska w odróżnieniu od północno-koreańskiej, z tego co czytałem opinie analityków z branży obronności wojskowych, to oceniają, że to jest po prostu zupełnie inna jakość i faktycznie to uzbrojenie, ta amunicja południowo-koreańska byłaby szalenie potrzebna Ukraińcom, więc Rosjanie mają tego świadomość, ale wiedzą też Rosjanie, że temat dozbrojenia bezpośredniego Ukrainy w Korei Południowej jest tematem kontrowersyjnym, niepopularnym. Co najmniej 60%, tak uśredniając w ostatnich nawet tygodniach sondaży w Korei Południowej ankietowanych wskazuje, że absolutnie nie chcemy dozbrajać Ukrainy. To nie jest nasz cel w tej wojnie. Nie powinniśmy tak bezpośrednio się angażować. I co więcej, na poziomie takiej właśnie już refleksji politycznej i badawczej, analitycznej, ten wątek możliwej reakcji Rosji na to, jeśli Korea Południowa zdecydowałaby się wesprzeć wojskowo Ukrainę, był podnoszony od wielu miesięcy, że nie róbmy tego, bo Rosja zbliży się z Koreą Północną. No i Rosja właśnie to robi. I w tym sensie teraz jest dla mnie zastanawiająca reakcja Seulu, bo z jednej strony prezydent Yoon Suk-yeol podczas wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym chciał wyjść na twardziela, że skrytykował Rosję za to. Nawet pojawiły się sygnały z MSZ-u południowo-koreańskiego, że w reakcji na tę możliwą współpracę wojskową Rosji z Koreą Północną, Korea Południowa jest gotowa nałożyć sankcje jednostronne na Rosję. Zobaczymy. Bo dotychczas tak naprawdę w ostatnich 30 latach Korea Południowa często się naginała na życzenie Rosji. Raczej widziała w Rosji partnera, ale jeśli widzimy tego typu zachowania rosyjskie, to na pewno nie budują one jakiejś nici porozumienia na linii Seul-Moskwa. A widzi pan taki scenariusz, że oto Seul się będzie chciał nagiąć jeszcze raz i posłucha polecenia Moskwy, sugestii, to bardzo delikatnie mówiąc, nie wysyłajcie tego 1000 czołgów w Polsce. Myślę, że tutaj to jest już kwestia zupełnie inna, tak? Myślę, że tutaj to jest, tu nie ma kontekstu, oczywiście jest kontekst wojenny, bo u granic Polski, ale tutaj są zawierane umowy, zresztą ten 1000 to jest też na razie, w tym momencie bardzo życzeniowe, tak? Bo na razie mamy wynegocjowanych i realizowane są umowy na 180, kolejne 820, to jeszcze jest melodia przyszłości, te rozmowy ciągle trwają i są bardzo, bardzo trudne. Ale myślę, że przede wszystkim Rosjanom jednak chodzi o stricte wspieranie Ukrainy. Tutaj myślę, że tego typu nacisku, żeby Korea Południowa zaprzestała swojego zaangażowania w Europie Środkowej, w kontaktach z Polską, ale nie tylko, bo mówimy o dużych potencjalnie umowach z Rumunią między innymi. Tutaj jest bardzo też duży interes biznesowy południowo-koreańskiej zbrojeniówki i mam wrażenie, że tutaj się Koreańczycy nie nagną, natomiast dozbrajanie Ukrainy, to jest już bardziej decyzja polityczna i tutaj dlatego są tak duże wahania po stronie Korei Południowej. A co stanie się z liderem koreańskiej opozycji, Lee Jong-un, który 19 dni głodował, ostatni dzień sierpnia i do 18 września został zabrany do szpitala, osłabł. Przyszedł do niego w odwiedziny były prezydent Moon Jae-in, ten sam obóz, liberałowie, teraz rządzi Yoon, konserwatysta. Odwiedził, powiedział, dobrze, już nie głoduj, nie protestuj, i tak nic nie osiągniesz, zjedz coś. W porządku, głodówka została przerwana, tylko że lider opozycji teraz jest już chwilę przed aresztowaniem. Podobno ma to zostać sfinalizowane we wtorek. na polecenie prezydenta, który taką dyspozycję wydał jeszcze nawet z forum ONZ-u, będąc w Nowym Jorku. No, myślę, że to jest takie piekiełko polityczne w czystej postaci. Mówimy o Lee Jae-myungu, który przecież był rywalem bezpośrednim prezydenta Yoon Suk-yeola w wyborach w ubiegłym roku prezydenckich w Republice Korei, więc są tutaj po stronie opozycji wiele argumentów, że po prostu chodzi o próbę zniszczenia rywala politycznego pod zarzutami korupcji. Tak? Problem polega na tym, że Lee Jae-myung faktycznie nie wydaje się krystalicznie czystą postacią. I wydaje się, że to, że w ogóle może dojść do tego aresztowania, no to przecież to jest konsekwencja decyzji politycznej, jaka zapadła, że w Zgromadzeniu Narodowym, czyli w parlamencie południowo-koreańskim, de facto parlament wyraził na to zgodę. Parlament, w którym właśnie partia Lee Jae-myunga ma większość, ale za jego aresztowaniem de facto zagłosowali jego posłowie. Tak, to jest szacuje się, że co najmniej 30 posłów z jego partii musiało zagłosować przeciwko niemu, co może sygnalizować to, że jego przywództwo w partii jest kwestionowane przez niektóre frakcje partyjne. No i to na pewno będzie duże też zamieszanie wewnątrzpolityczne w Korei Południowej. Myślę, że te doświadczenia w ostatnich miesiącach pokazują, że to może być taka naprawdę przeciągająca się telenowela. Lee Jae-myung na swój sposób jest charyzmatyczny, on faktycznie wzbudza wokół siebie bardzo duże zainteresowanie i co więcej, użył też takiego dość, powiedziałbym, prostego, ale być może dla niektórych skutecznego chwytu z tym strajkiem głodowym, bo strajk głodowy przeprowadzali wielcy politycy w Korei Południowej, między innymi Kim Dae-jung w latach 90., czyli można powiedzieć ten ojciec, założyciel tych właśnie liberałów południowo-koreańskich, więc on nawiązał do pewnej tradycji sprzeciwu wobec praktyk niedemokratycznych, a opozycja w Korei Południowej posądza prezydenta Yoon Suk-yeola o właśnie wprowadzanie rządów, oni mówią wręcz totalitarnych. No bez przesady, ale faktycznie Yoon, jako były też prokurator, ma pewne zapędy do kontrolowania wszystkiego i wszystkich. Był taki film Być jak John Malkovich. W Korei politycy chcą opozycji, liberałowie chcą być jak Kim Dae-jung. To jest pewnego rodzaju klamra zamykająca naszą dyskusję. Bardzo ciekawy temat, bardzo trudny temat. Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych był z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I my również dziękujemy za uwagę. Czas się pożegnać. Świat do trzeciej dobiega końca. Dzisiaj w składzie Anna Regulska, Michał Kowarski i przy mikrofonie Rafał Tomański byliśmy z Państwem. Za tydzień słyszymy się ponownie. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć.